Nazali koregrete mingi bona famia ngai motema lingi nazonga mboka bandeko nanga bakolelalela mbula mingi nalekisi tomonani te nazali lokola moto akupi namioki lokola nazali ngai moko na mokili banda totikanaki ye mikanda bazwaka te nakomi kobaza korelepe mingi mpona famia ngai motema lingi nazonga mboka bandeko nanga bakolelalela mbula mingi nalekisi tomonani te nazali lokola moto akuti namioki lokola nazali ngai moko na mokili banda totikanaki ye mikanda bazwaka te nakomi kobaza karabele kokoma nakozanga na mboka kotala baboti na nga amama nokide nakotinda telerame na mbongo oye koki kosalisa bango olie mokolo karabele kokoma nakozanga na mboka kotala baboti na nga nokite nakotinda telerame na mbongo oye koki kosalisa bango odie yo eyo nakozanga na mboka kotala baboti na nga amama mokite nakotinda lelerame na mbongo oye koki kosalisa bango odie